z upustem do 14 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policja apeluje do kierowców o rozsądek w ocenie swych umiejętności, zwłaszcza jeśli Sylwester był zakrapiany. Nowe terapie raka piersi, płuc, a także cukrzycy i depresji są na zmienionej liście leków refundowanych. 5 naszych skoczków startuje dziś w Garmisch-Partenkirchen. 6 osób zginęło, a 41 zostało rannych. W 39 wypadkach w Sylwestra na polskich drogach zatrzymano prawie 100 pijanych kierowców. Komisarz Dawid Marciniak zwraca jednak uwagę, że statystyka nie obejmuje nocy i apeluje do kierowców, by przez cały dzień zwracali uwagę na swoją kondycję. Ci wszyscy z Państwa, którzy bawiliście się w tą sylwestrową noc, być może jeszcze dziś do białego rana i będziecie planować powroty, zwróćcie Państwo uwagę na to, czy jesteście w stanie kierować. Z jednej strony chodzi oczywiście o spożywanie alkoholu. Jest rzeczą oczywistą, że wznoszone były toasty. Pewnie także nie tylko szampan, ale inne alkohole były spożywane. W związku z tym oczywiście taki kierowca nie może wsiąść do pojazdu i prowadzić. Aby nie było takich sytuacji jak w gminie Laskowa w Małopolsce, gdzie kierowca uciekając przed patrolem uderzył w budynek. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. W sylwestrową noc policjanci interweniowali też z powodu zakłóceń ciszy nocnej i ulicznych awantur. W Limanowej strażacy pomogli policjantom wejść do mieszkania, w którym pobili się bracia. Jeden z nich z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Zakopiańska policja od spędzających tu Sylwestra odebrała kilkanaście zgłoszeń o fałszywym wynajmie kwater. Na miejscu okazało się, że turyści zostali oszukani i nie mają noclegu. Z powodu pożaru ewakuowano mieszkańców budynku wielorodzinnego w Bytomiu przy ulicy Mickiewicza. Jedna osoba trafiła do szpitala. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana, ale strażacy nie wykluczają fajerwerków. Będzie to ustalała policja. Nowe leki dla chorych na cukrzycę i depresję, także nowe terapie dla pacjentów z rakiem piersi, płuc i chłaniakami to główne zmiany na liście leków refundowanych, która właśnie wchodzi w życie. Wykaz zostanie też poszerzony o terapię dla dzieci z astmą i pokrzywką. Na liście jest sporo nowości, m.in. dla pacjentów z obszaru psychiatrii i chorych na cukrzycę, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dopełniamy listę leków, którymi możemy leczyć pacjentów, o kolejne nowości, gdzie wiemy, że mają bardzo dobre działanie, zarówno obniżające poziomy cukru i hemoglobiny glikowanej, ale też masy ciała i zmniejszają ryzyko również sercowo-naczyniowe. O nowej terapii dla pacjentek z nieoperacyjnym, zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi mówi wiceminister Maciej Miłkowski. Ten lek trochę różni się, jest jednocześnie połączony z chemioterapią, także przyjaźniejszy dla kobiet. Druga rzecz dla raka piersi to jest dodatkowe leki, które pacjentki przyjmują podczas leczenia cyklibami. I to są anastrazole, letrozole, łącznie 37 pozycji w aptece. I pacjentki będą miały dostęp do tych leków. W większości będą bezpłatne. Teraz taki koszt terapii był około 50 zł miesięcznie. Kolejne zmiany na liście leków refundowanych w marcu. Karl Geiger był najlepszy w kwalifikacjach do środowego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. W zawodach startuje 5 biało-czerwonych. Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot i Stefan Hula. Krzysztof Biegun, były skoczek narciarski, jest pod wrażeniem formy Kamila Stocha. On cały czas skacze bardzo dobrze i to są bardzo małe błędy, które przy tym poziomie skoków po prostu przesuwają o kilka pozycji w dół. Patrząc na noty zawodników, to nie odstają one bardzo od siebie i naprawdę detale i szczegóły decydują o miejscu. Początek konkursu o 14. W największym centrum kulturalnym Rzymu, kompleksie parku muzycznego zaprojektowanym przez Renzo Piano, w nocy zakończył się 21. Festiwal Muzyki Gospel. Wzięło w nim udział 6 renomowanych amerykańskich chórów. Impreza zakończył 2,5-godzinny koncert waszyngtońskiego chóru Daniel Diamond and Greater Works, który powstał 9 lat temu w jednym z tamtejszych kościołów baptystów. Grupa 2 lata temu wygrała konkurs America Got Talent i odnosi teraz wielkie sukcesy. Po koncercie artyści i publiczność przywitali nowy rok lampką szampana. Jeden z solistów chóru, Elijah Bill, powiedział polskiemu radiu, że śpiew to dla niego wyraz wiary. Great, my faith is very great. Jestem bardzo głęboko wierzący. Wierzę w Jezusa, to mi pomaga. Mam w nim oparcie. W trwającym 8 dni festiwalu udział wziął najsłynniejszy w świecie chór muzyki gospel, Harlem Gospel Choir. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

No tak, to jest piosenka z 82 roku. Zapatrzyłem się tam dalej, ale nie wolno mi tam zaglądać. 1982 rok, najwyższa pozycja 15 w 2006, a w tym roku na miejscu 93. Teraz będą dwa powroty do setki. Awans z miejsca 545, 1968 rok, The Doors, Hello, I Love You na miejscu 92, a na 91... Thank you. hearts are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam, cops in cars, the topless bars, never saw a woman so alone, so alone, so alone, so alone. Motel money, bed of madness, the chain of move, glad to sadness. Dwa razy The Doors, Hello I Love You na 92, z 68 i z 71, LA Woman na 91, skok z miejsca 523. Tak to jest na liście, to jest 26 trójkowy top wszechczasów. Bach z 33 na 90. Yesterday all my troubles seem so far away.

Tak, Czerwony jak cegła. Zespół Jam wracają do setki. Dokładnie z miejsca 404. 1985 rok. Napisał pan Jakub: ciężko jednocześnie słuchać topu i jeździć na nartach, ale jakoś trzeba sobie radzić. No właśnie, to Budzik zadał takie pytanie, gdzie w dziwnych miejscach słuchają państwo topu na nartach? Bardzo proszę. Teraz będą dwie nowości, a właściwie, no tak, nowości, awanse, duże awanse na 86. In the sky, I can read your mind. The Alan Parsons Project, rok 1982. 420 oczek do góry na miejsce 86. 340 do góry na 85. vodka intimate, an affair with isolation in a blackie cell. Extinguishing the fires in a private hell, provoking the heartache to renew the license of a bleeding heart poet in a fragile capsule, propping up the cross off the glitter conscience. Wrapped in the christening shawl of a hangover, baptized in tears from the Piccadilly line, rat race, scuffling through the damp electric labyrinth. Another choice in the maritime. In the Walkman with a halo of distortion. Oral contraceptive, aborting pregnant conversation. She turned up the room, it pierced my heart. She hung herself around. Tapping to the windows. coming alive, genocide. Provided door-to-door melters. Pandora's box of Holocaust. Graceful cruising satellite infested heavens. Waiting. Season of the bottom. But an ultimate migration. Radioactive perfumes for the fashionably, for the terminally insane. Gazi, Marillion, rok 1984, 85. miejsce 26. trójkowego topu wszechczasów. Zrobiło nam się trochę czasu, zajrzyjmy jeszcze poza setkę. To będą dwie niespodzianki, bo na miejscu 104... Go your own way. Go your own way. To jest bardzo dobra wiadomość. Go Your Own Way, rok 1977. Awans z 764 pozycji na 104. No a tu trochę gorsza wiadomość, bo to kiedyś był numer 1 w naszym topie. Na 103 miejscu With or Without You, zespół U2. No i słyszymy się po 11. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. Zapraszamy do reklamy. Trwa wyprzedaż rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo w niższej cenie. Wybrane modele Skody dostępne od ręki z upustem do 14 000 zł. Sprawdź w salonach. Skoda.